Evet. Zorbalık, kabile faşizmi. Korkunç. Çok ilginç gerçekten de. Kabile faşizmi. Adamın, bir örnek vereyim. Vaktimiz çok yok. Hatırlı bir kabilenin reisinin oğlunu daha güçsüz bir kabileden biri öldürmüş. Yaşanmış bir örnek cahiliyede. Hatırlı kabilenin reisi gelmiş, o kabileyi kuşatmış. Tüm erkekleri bıyığı yeni terlemiş çocuklar da dahil öldürmüş. Tüm kadınları esir alıp, cariye olarak kendi kabilesindeki erkeklere dağıtmış. Tüm develerini ve mal varlıklarını almış. Tüm ev ve çadırlarını da yakmış. Geriye kalanlara dönmüş, yani sağ kalan kadınlara, yaşlılara, efendim, demiş ki, oğlumun öcünü hala aldım saymıyorum. Kısası anca böyle anlarsınız. Evet. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ Kısas nedir? Suça eşdeğer karşılık. Suça eşdeğer. Suça eşdeğer olmayan karşılık nasıl, örnekte bakın. Yani suçu aşmasın verdiğiniz ceza. Peki affedebilir misiniz? Affedin. Affederseniz daha iyi olur. Ayette öyle zaten. Affederseniz daha iyi olur. Ama eğer cezalandıracaksanız cezanız suçu aşmasın. Kısas budur. Cezanın suçu aşmama kuralıdır, yasasıdır. Evet, zorbalık böyle. Kin ve intikam, vahşi, empatisiz. Empati yok. Yeryüzünün en ilk, en eski ahlaki kuralıdır empati. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bitti. Ama yok. Öyle bir şey yok. Kin ve intikamla doludur. Kin ve kanla doludur. Dolayısıyla bir kabilenin bir başka kabileye savaş açması için başka bir neden yoktur. Geçmişte 3, 5, 10 nesil evvel senin hala efendim işte dedeyin dedesi, benim dedemin dedenin dedesinin kuzenini öldürmüştü ya, işte onun için şu anda ben sizin kabileyi bastım, tüm erkekleri öldürdüm, kadınları esir ettim, sizin malları da yağmaladım, çapul yaptım. Bitti. Gerekçe bu. Yeter yani.